أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Musannif Hazretleri eseri 3 bölüme ayırmıştı. İsim, fiil, harf. İsimle ilgili bölüm bitti. Şimdi artık fiile başlayacak. İsimle ilgili bahisler sona erince önce fiilin tanımını yapacak, sonra fiilin özelliklerini anlatacak. Ondan sonra işte fiil mazidir, muzaridir, emirdir, nehidir. Ondan sonra da geçecek kalp fiilleridir, nakıs fiillerdir, medihzen fiillerdir, tacub fiillerdir. Hepsini anlatacak. Evet. El fi'lu fiil nedir? Ma delle ala ma'nen fi nefsihi mu'terinin vada'an bi ahadil ezmineti thelâfeti. Tanımı bu. Fiil ma, o kelime ki, ma kelimeden ibaret. Ma, kelimetün delleti yani. Ma delle, delalet eden bir kelime. Ne üzerine delalet eden? Ala ma'nen, mana üzerine. Darabe, darba delalet ediyor. Şekara, şükre delalet ediyor. Nasara, nusrata delalet ediyor. Öyle mana ki kâinin fî nefsihi. Fî nefsil fi'li yani fî nefsi mâ delle. Kelimenin nefsinde yani. Evet. Mananın kelimenin nefsinde olmasından murat delâletül kelimete alâ hâzıl ma'nâ. Yani kelimenin o manaya delalet etmesidir. Min gayri hâcetin ilâ dammi kelimetin uhra ileyhi. Ona bir başka bir kelimenin katılmasına ihtiyaç duymadan. Başka bir kelimenin katılmasına ihtiyaç yok. Darabe maddesiyle yani bat, ra ve be maddeleriyle darba delalet ediyor. Nasara nun, sat, ra maddeleriyle nusratı delalet ediyor. Harace, ha, ra, cim maddeleriyle bu harflerle ne yapıyor? Huruç manasına delalet ediyor. Ve başka bir kelimenin katılmasına da ihtiyaç duymuyor. Mananın kelimenin nefsinde olmasından murat delaletül kelimeti ala hazel ma'na min gayri hacetin ila dammi kelimetin uhra ileyh. Evet. Başka bir kelimenin yani o mananın anlaşılması için başka bir kelimenin katılmasına ihtiyaç duymadan manaya delalet etmesi. Niye? İstiklalihi. O mana çünkü müstakil olduğundan bir mefhumiyet yani. Mefhumiyet de müstakildir. Kendi nefsindeki manaya kendi nefsindeki kain olan manaya delalet eden isim de öyledir. İsim de kendi nefsindeki manaya delalet ediyor. İsim de müsemmasına delalet ediyor. Bunun aralarında bir fark olması lazım. Mukterinin. Onun için bir fasıl getiriyor. Öyle bir mana ki o mukterinin yakınlığı olan bir mana. Yani vad'an. Vad'an yakınlığı olan. İlişkisi olan, alakası olan neyle? Bi ahadil ezmineti felafeti. Üç zamandan biriyle. Yani hades manasına delalet eden o lafızdan, o hades manası anlaşılırken üç zamandan biri de ne yapılıyor? Anlaşılmış oluyor. Şimdi fiilin iki tane özelliği var. Bir, fiilin maddesi var, bir de heyeti var. Maddetül fi'li, heyetül fi'li. Şimdi darabeyi ele alırsan, bu darabenin maddesi dat, ra ve be harfleri. Maddesiyle hadese delalet ediyor. Bir heyeti var. Heyeti vezni. Harflerinin hareke ve sükunlerinin bir araya gelerek oluşturdukları şekil. En yeküne ala vezni feale. En yeküne ala vezni yef'alu gibi. Şimdi darabe en yeküne ala vezni feale. Feale vezni olması. Feale vezninde olduğunda madedir. Geçmiş zamana ne yapmakta? Delalet etmektedir. Şimdi vad an kaydını getirdik. Niye? Sonradan kazanabilir zaman manası. Mesela esma-i efal gibi. Bunlar sonradan zaman manası kazanmıştı. Dolayısıyla bunlar fiil değildir, isimdir. Niye? Çünkü vad an bunlarda üç zamandan biri yok. Heyate, uzak oldu diyorsun. Beude manasında geçmiş zamanı delalet ediyor ama sonradan kazandı. Bir de ef'al-i münselihani zaman dediğimiz zamandan soyulmuş fiiller var. Zamanla ilgileri yok onlara. Efendim asa gibi, kade gibi bunlar. Medizem fiili, bunların zamanla bir ilgisi yok, alakası yok. Ama bunlara yine biz fiil diyoruz. Niye? Çünkü bunlar vazı itibariyle, vadı dediğimiz yani ilk konuluşları itibariyle bunların zamanla ilgileri, alakaları var. Ama daha sonra istimalde bunların zamanı delaletini yapmamış, ortadan kalmamış artık, kalkmış. Öyle mana ki mukterinin yakınlığı olan vad'an, vad'i olarak ilk konuluşu itibariyle ilişkisi, alakası olan mana neyle? Bir ahadil ezminti selat, üç zamandan biriyle, madi, hal ve istikbal zamanlarından biriyle ilgili olan, alakası olan ve kendi nefsindeki bulunan manaya delalet eden kelimeye fiil deniyor. Ve min havasihi, fiilin çok özelliklerinden bir kısmı nedir? Duhulu kat, kadın dahil olmasıdır. Kat fiile dahil olur. Maziyi hale ne yapar? Takrib eder, yaklaştırır. Mazi zamanını hale yaklaştırır. Evet, takrib için kullanılabilir. Veyahut da fiilin taklili için kullanılabilir. Mesela kadı kâne, muhakkak ki oldu. Burada tahkik içindir. Kad burada tahkik ifade ediyor. Kad kâne. Kad kâmetis salâ. Burada namazın kıyamının yaklaştığını bildiriyor. Takriptir. Taklil için olur. İnnel kezûbe kad yasduku. İnnel kezûbe, mübalağa ile yalan konuşan kişi, kad yasduku. Bazen az da olsa doğru söyler. Bu tahkik dediğin, taklil dediğin, mazinin hale takribi dediğin bunların hepsi ancak fiilde olur. Dolayısıyla kat ismi dahil olmaz, fiile dahil olur. Peki. Ve sini, sinin dahil olması. Ve sevfe, sevfe. Bunlar da gelecek zamana, yakın gelecek, uzak gelecek. Bunlara delalet ediyor. Seyahrucu, sevfe yahrucu. Yakında çıkacak, ileride çıkacak. Vel cevazimi, cezmedici edatların dahil olması. Değil mi? Ya fiilin nefi olur, lem lemma gibi. Ya fiilin talebi olur. Mesela lem yadrib, lemma yadrib. Bunlar nefi için. Fiilin talebi liyadrib. Veya da fiilden nehi olur. La tadrib, la tüşrik. Şirk koşma. Bunlar da hep nedir? Fiildir. Veyahut da bir şeyin fiile bağlanmasını ifade, talikı ifade eder. İnci'teni fe ekremtüke. İnci'te. Gelirsen ni bana, eğer sen bana gelirsen fe ekremtüke, ben sana ikram ederim. Bunların hepsi, bunlar, bu zikrettiğimiz manalar. Fiilin nefi, fiilin talep edilmesi, fiilden nehi, bir şeyin fiile talik edilmesi, bunlar ancak fiilde tasavvur edilen şeylerdir, manalardır. Dolayısıyla cezmedici edatlarda ne yapar? Ancak fiile dahil olur. Daha nedir fiilin birçok özelliklerinden bir kısmı? Veluhuku ta ittenithi. Veluhuku bitişmesi. Yani dahil olması. Ta ittenith, tenis tahsını. O tenis tahsı ne olduğu halde? Sakineten, sakin olduğu. Darabet, katelet, şekerat. Daha ve nahvi ta'i fa'alte, fa'alti, fa'altu. Fa'alte, te, fa'alti, ti, fa'altu, tü. Tamam. Fiil-i mazinin ahirindeki zamiri bariz, merfu muttasıl. Te zamiri. Zamiri bariz muttasıldır. Merfu zamiridir, fa'il zamiridir. Te, ti, tü. Evet. Ve nahvi dedik ona. Ve luhukun nahvi ta. Ta gibi. Senin ta olur. Na da mesela öyle. Na. Darabna. Peki faal, tefaal. Üç harekeyle okuyorsun. Te, ti, tü. Evet. Nahiv ile burada muradı nedir? Yani ta gibisinin bitişmesi. Yani zamir merfu muttasıllar. Ne yapıyor? Maziye bitişir, fiile bitişir yani. Zamir merfu muttasıl. El madi. Şimdi başladı fiil maziyi bize beyan ediyor. El madi. Mazi nedir? Ma delle. Ma o fiil ki fi'lun delle. Delalet eden fiildir. Ala zamanin, zamana delalet eden fiildir. Öyle zaman ki kable zamanike. Senin içinde bulunduğun zamandan önceki zamana delalet eden fiil. Darabtu. Dövdüm. Yani şu söylediğim andan bir önceki zamanda darp fiilini ne yaptım? Gerçekleştirdim demektir. Peki fiil-i mazi nedir? Mebniyün. Mebnidir. Ne üzerine mebnidir? Evet. Mahsum müptedaya haberdir o mebni. Hüve o, yani el mazi fiil-i mazi nedir? Mebniyün alel fethi. Feth üzere lafzen mebnidir. Darabe. Lafzen fetha üzere mebnidir. Ev takdiren yani. Veyahut da takdiren fetha üzere mebnidir. Rama. Gaza. Tamam. Evet. Peki feth üzere mebni olması neyle beraberdir? Ma gayri zamiril merfu'il müteharriki. Zamir merfu müteharrik olmadığı zaman. Neyle beraber? Ma gayri zamiri, zamirin gayrisiyle olduğunda fiil mazi. Öyle zamir ki el merfu'i merfu zamir. Yine öyle merfu zamir ki el müteharriki harekeli. Tamam. Darab ne? Darab te. Darab tüma, darab tüm, darab ti, darab tüma, darab tünne, darab tü, darab na, ne, te, tüma, tüm, ti, tüma, tünne, tü, na. Bunlara ne deniyor? Zamir merfu, teharrik. Zamir merfu muttasıldır onlar. Fiil mazi bu zamir merfu zamir merfu muttasıyla beraber olduğu zaman mebniyün ale sükün. Sükün üzere mebnidir. Peki. Dört tane hareke ardı sıra cem olması çirkin olduğundan dolayı. Ve ma'a gayril vavi. Ve vav ile beraber olmadığında fetha üzere mebnidir. Niye? Vav ile beraber olduğu zaman dam üzere mebnidir. Darabu. Ya lafzen zamme üzere mebnidir veya da takdiren ramev. Ramev. Aslıhu rameyu. Peki. Vav ve harekeli zamir merfu bulunmayan fiil maziler feth üzere mebnidir. Zamir merfu muttasıl bulunduğu zaman da sükun üzere mebnidir. Vav bulunduğu zaman da zamme üzere mebnidir. El muzari'u. Fiil-i muzariye gelince. Fiil-i muzari nedir? Ma eşbehe. Fi'lun eşbehe. Benzeyen fiildir. Neye? El isme. İsmi faile benzeyen fiildir. İsmi faile benziyor. Ne yönden benziyor? Üç yönden. Lafzen. Manen. İstimalen. Efendim. Fiil-i muzari ne yapıyor? İsmi faile benziyor. Peki neyle benziyor? Ne sebebiyle benziyor veya neyle beraber benziyor? O bağ sebebiyet olabilir. Musahibe manasında da olabilir. Fiile benzemesi neyle olucudur? Ne sebebiyle fiile benziyor? Bi ehadi hurufi ne'eyte ne'eytü. Ne'eyte harflerinden bir tanesiyle. Eteyn harfleri, ne'eyte harfleri, ne'eytü harfleri. Ne'a. Ne eytü ne eyte. Şimdi eteyne orada da dört harf. Hemze, nun, ya, te. Bunlardan biri başına geliyor. Dolayısıyla o fiil ne yapıyor? İsmi faile benzemiş oluyor. Yani hale kevnihi bi ahadi hurufi eteyne fi evailihi. Evvelinde o fiil muzarin evvellerinde eteyne harflerinden bir harf bulunduğu halde. Ne eyte demiş. Aynı. Nun. Hemze, ya, te. Toplanmış yani. Ne demek? El huruf elleti cemaatı kelimetü neeyt. Neeyte kelimesinin cem ettiği harfler. Tamam. Diyor da yemli harfleri. Yemli kelimesine ya, mim var. Peki. Peki bu müşabehet yani fiil muzarinin isim faile benzemesi niçin olucudur? Oraya takdir yapacağız. Ve hâzil müşabehetu innemâ tekünü li vuku'ihi. Tamam. Ve hâzil müşabehet. Bu müşabehet yani fiil muzarinin isim faile benzeyişi dedik ki eteğin harflerinden biriyle beraber olan bu fiil isim faile benzeyer. İsim faile benzeyicidir. Tamam. Eteğin harflerinden bir tanesiyle beraber olan bu fiil muzari isim faile benzeyen fiildir. Niye benziyor? لِوُكُعِهِ لِوُكُعِ ذَٰلِكَ الْفِعْلِ مُشْتَرَكًا. Bu fiil muzari müşterek vakı oluyor. Yani hal ve istikbal zamanları arasında ortaktır. İsim fail de nedir? Birçok mana arasında ortaklığı oluyor yani. İsmin de birçok manada ortaklığı olur. Mesela ayın lafzı. Müşterektir yani ayın. Ayın lafzı. Efendim ayın demek, pınar demektir. Ayın demek, göz demektir. Ayın demek, altın demektir. Ayın demek, casus demektir. Değil mi? Fil-i de hal ve istikbal manalarında müşterektir, ortaktır. Birincisi müşterek vakı olduğundan dolayı daha ve tahsisihi daha ne için ve tahsisihi ve bu fiil muzari bu fiil hususileştiğinden dolayı tahsis edildiğinden dolayı mesela hal zamanına veya istikbal zamanına ne yapılıyor? Tahsis edildiğinden dolayı. Neyle? Bir sin, sin ile. Sin de sin geldiği zaman istikbale tahsis ediliyor. Ve sevfe sevfe ile istikbale tahsis ediliyor. Ma-i nafiye geldiği zaman da nereye taksis ediliyor? Hale taksis ediliyor. Fel hemzetü hemze. Fa-fa-i tafsil. Bu dört harften birincisi yani fel hemzetü hemze ne içindir? Mütekellim. Mütekellim içindir. O mütekellim ne olduğu halde? Müfreden. Müfret. Oldu halde. Müzekkeren kâne ev müenneten. Müzekker olabilir, müennest olabilir. Eldribu, e. Ve nunu lehu, nun da müfret mütekellim içindir. Eğer ki o müfret mütekellim tazim ediyorsa, kendini yüceltiyorsa yani. Ama onunla beraber başkası olduğu zaman da o zaman hakikidir. Ve nunu nun lehu, o da mütekellim içindir. Mütekellim içindir. Ama ne vakitte? Ma gayrihi. Gayrisiyle beraber bulunduğu vakitte. Nadribu. Biz döveriz. Ve ta'u ta ise lil muhatabi. O muhatap içindir. Muhataba tayin edilmiştir. Ve ta'u uyyinet lil muhatabi. Yani. Muhataba tayin edilmiş. Bu muhatap müfret olabilir. Tadribu. Tesni olabilir. Tadribani. Cemi olabilir. Tadribune. Müzekker olabilir işte burada olduğu gibi. Müennes de olabilir. Tadribine, tadribani, tadribne. Velil müennesil vahideti, müfret müennes, gaibe için. Vel müenneseyni, müenneseyn, tesniye müennes, gaybeten. Hale kevnil müennesi vel müennes, gaibat. Yani bunlar gaibe oldukları zamanda. Gaybeten, gaip olduğunda. Tadribu, tadribani gibi. Vel yav ya lil gaybi gayb içindir gayrihima. Ama lil gaybi gayb ama gayrihima. Bu iki kısmın dışındaki gayb. Yani müfret mühennes gayb, gaybe, tesniye mühennes gaybenin dışında. Ne oluyor o zaman? Müfret müzekker gayb, tesniye müzekker gayb, cem müzekker gayb. Bir de cem'i mühennes gaybe. Buralarda da ya geliyor. Yadribu, yadribani, yadribune, yadribne. Evet. Ve huruful muzara'ati, muzarat harfi, muzarat harfleri, Yani eteğin harfleri hemze, ta, ya, nun bunlar madmumetün zammelidir. Nerede zammelidir? Fir rubaiyye, rubaide zammelidir. Yani fi makanı madihi ala erbaati ahrufin asliyeten, asli olabilir ke yudahricu evla, evet asli olmayabilir, yuhricu, yukatilu, yuferrihu. Rubai, ister sülâs-ı mezidün fi rubai olsun, ister rubai mücerret olsun. Mazisi dört harfli olan fiillerin muzaresinde muzarat harfi zammelidir. Yudahricu, tudahricu, yudahricu, yudahricu. Yukatilu, tukatilu, ukatilu, nukatilu. Ve meftuhatun fîmâ sivâhu. Bunun dışında ise meftuhtur. Yani rubayilerin dışında meftuhtur. Yetedahrecu, yestahricu, yectemi'u. Tamam mı? Yetekellemu, yetebâ'adu gibi. Ve lâ yu'rabu, mu'rab olmaz. Vav, vav, istinaf. Şimdi aklımıza geldi. Düşünüyoruz. Acaba fiillerden mu'rab olan var mıdır, yok mudur acaba? Fiil mu'rab olur mu, olmaz mı? Ve lâ yu'rabu. Cevap veriyor Musa'nın. Ve lâ yu'rabu. Mu'rab olmaz. Ve lâ yekünü mu'raben minel fi'li gayruhu gayrul mudari'i. Muzari fiilin dışındaki fiillerden hiçbir fiil mu'rab olmaz. Ne demek? Yu'rabu fi'lül mudari. Fiil muzari mu'rab olur. Onun dışındakiler mu'rab olmaz. Çünkü diğerlerinde irabı gerektiren illet yoktur yani. Ama fiil muzari ismi faile tam bir benzeyişle benzemiştir. Dolayısıyla fiil muzari nedir? Mu'rab'dir. Tabi fiil muzari'nin mu'rab olması ne vakitte olucudur? İzâ lem yettasıl bihi, o fiil muzari'ye muttasıl olmadığı zaman. Nûn-u te'kîdi te'kid nûn-u. Sakîleten kânet ev hafifeten. İster nunu müşeddede olsun, ister nunu muhafif olsun, nunu müşeddede bitişmediği zamanda. Mübaşereten, direkt. O kaydı getirmiyor bu. Ama ekser naib uleması o kaydı mülaza ediyorlar. Yani nunu müşeddede mübaşereten olursa. Mesela tesniyelerde, cemilerde mübaşereten değildi. Vela yesuddun neke. Yesuddu neydi o? Yesuddu ne? Vav var orada. Mübaşereten bitişmemiş o zaman. Arada ne var? Fiil-i muzari ile arasında, nun-u müşeddede arasında zamir var. Vah. Ama müfretlerde mesela, değil mi bak? Leyadri benne, letadri benne, letadri benne, leadri benne, lenadri benne. Bu fiil-i muzari mebnidir. Mebni arız gayri lazımın ahirine nun-u müşeddede, nun-u muhafefe bitişen fiil-i muzari kısmında. O mureb değildir. Vela yine bitişmediği zaman da nunu cem'il müennesi, cem müennesi, bunlardan biri bitişti mi yekûnül fi'lül muzâri, fi'l muzâri ne olur? Mebniye mebni olur. Tamam. Ve yerâbuhu, fi'l muzârinin irabı ise nedir? Ref'un, ref'tir. Ve nasbun, nasıptır. E bu noktada isimle ortaktır. El fi'lül muzari yekunu merfu'an ve yekunu mensuben. Eydan el ismi yekunu merfu'an ve yekunu mensuben. Ve cezmun. Bir de fi'l muzari irabı cezimdir. İsimde cezim yok. İsimde cer var. Yani nasıl cer isme mahsustur, cezimde fi'l muzari. Fes-sahihu. Şimdi gelelim fa'yı tafsiliye ile bu irabı açalım. Fiil muzari merfudur, mensuptur, meczumdur. Eyle ne zaman? Nasıl olur bu merfulu? Nasıl olur bu mensuplu? Bu meczumluk nasıl olacak? Fes-sahihu minel fi'lil muzari'i el-mu'arabi. Mu'rab fiil muzari'den sahih olan. Yani sahih ne demektir nahivcilere göre? Mâ lem yekün harfuhu el-ahiru. Son harfi olmayan harfe illetin. İllet harfi olmayan fiil muzari. Ahire harfi sahih olan fiil muzari. El mücerradü ve mücerret olan soyulmuş. Neyden? An damirin barizin merfu'in. Zamiri bariz merfudan. Zamir bariz açık zamir. Müstetir değil. Merfu zamiridir. Ona muttasıldır. Yani tesniyelerde elif. Değil mi? Tesniyelerde elif. Yadribani tedribani. Cem'i müzekkerde vav. Cem'i müennesde nun. Müfret müennes muhatabı da ya. Efele hamse oluyor ya o zaman. يفعلاني تفعلاني يفعلون تفعلون تفعلين. Evet, böyle olmayacak. Böyle olursa çünkü irabı nun ile olacaktı. Bu söyleyeceği kural ayrı. Ahir harfi sayı olup da el mücerredü an damirin barizin merfu'in, zamir bariz merfudan mücerred, soyulmuş olan fiil muzari. Ne için olan zamiri bariz merfu? Littetniyeti, tetniye için ki eliftir. Vel cem'i cemi için ki yadribune tadribune, cemi için. Cemi müzekker, cemi müennes, yadribne tadribne. Vel muhatabil müennesi, müfret müennes, muhataba tadribine. Bunların irabı nun ile gelecek o. Peki o zaman buradaki murat nedir? Ahirine, cemi müennes nunundan başka ahire harfi sayı oldu. Ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari. Ahirinde merfu zamiri olmayacak. Yani tesniye elifi yok, cemi elifi yok. Müfret müennes muhataba yası yok, cemi müennes nunu yok. O zaman neresidir? Yef'alu, tef'alu, ef'alu, nef'alu. Yansuru, tensuru, ensuru, nensuru. Yadribu, tadribu, edribu, nedribu. Bu. Ahir harfi sayı oldu halde. Ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari. Biddammeti fi haleti ref'i vel fethati fi haleti nasbi lafzan. Tamam mı? Ne oldu halde o damme fete? Melfuzateyn yani. Lafzan. Mastar ya. Hale kevni dammeti vel fethi melfuzateyni. O zaman vel fethi melfuz. Yadribu. Len yadribe. Daha neyledir? Ve sükuni fi haletil cezmi. Cezmi halinde sükun gelir. Mesela yadribu. Ahir harfi sayı oldu halde. Ahir melfuz amiri bitişmeyen fiil muzari olmak üzere. Mureptir. Hali tarafı lafızın zammeyle. Ve len yadribe. Yadribe fiil muzari. Ahir harfi sayı oldu halde. Ahir merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari olmak üzere. Mureptir. Haletin nasbi lafzen fetayla. Üç hal, iki hareke, bir hazıp. İrabı tam harekeyi mal hazıp. Ve lem yadrib. Yadrib. Ahir harfi sayı oldu halde. Ahirin merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari olmak üzere. Mureptir. Haleti cezmi lafzen harekenin hasfiyle, sükünüyle. Üç hal, iki hareke, bir hazıp. İrabı tam hareke mal hazıp. Peki. Şimdi dedik ki burada biz efendi, fiil muzari zamir merfudan ne olacak? Hali olacak. Tamam. Hali olduğu zaman ref hali, damme, nasb hali, feta, cezim hali de harekenin nasbı. Peki bu zamir muttasıl olursa dedik irabı nun ile. Vel muzaril muttasilu bihi zalike, yani zalike damirul barizul merfu, bu zamir bariz merfu. Fail zamiri, elif, vav, ya, nun bitiştiği zaman da nun zamiri bitişirse onu söyledik zaten. Cem-i Mühennes nunu bitişti mi mebni oluyor. O konumuzun dışında. Onu koyduk kenara. Bunun dışında bitişen merfu zamiri nedir fiil muzari? Elif, tesniyelerde. Yef'alani, tef'alani, vav, yef'alune, tef'alune, ya, tef'aline. Vel fi'lul muzari'u el muttasilu bihi. Evet. Kendisine muttasıl olan. Ne muttasıl olan? Zalike. Zamiri merfu muttasıl. Buna ef'ali hamse derler. Beş mevzide oluyor. Ef'ali hamse. Fi'l muzari. Bunun irabı neyle olucudur? Bin nuni. Nun iledir. Fi haletir ref'i. Ref'i. Ve hazfiha nunun hasbi iledir. Nerede? Fi haleteyn nasbi vel cezmi. Tamam. Mithlu yadribani ve tadribani ve yadribune ve tadribune ve tadribine. Hepsini birden söyleyelim. Ahirine cemi müennes nunundan başka merfu zamiri bitişen fiil muzariler olmak üzere bunlar mureptirler. Ref halleri nun ile. Üç hal, bir harf, iki hazıf, irab nakıs, huruf mal hazıf. Ve lem ya, evet önce şey söyle. Len yadriba, len tadriba, len yadribu, len tadribu, len tadribi. He nasb hali neyledir? Bi hasbi nuni. Ve lem yadriba, ve lem tadriba, ve lem yadribu, ve lem tadribu, ve lem tadribi. Cezm hali de bi hasbi nuni. Tamam. Vel muzari'ul mu'tellul ahir. Ahire illetli olan fiil muzari. Ama neyle illetli? Bil vavi vav ile. Yağzu vel ya'i ya ile yermi. Bunların irabı neyledir? Bir dammeti takdiran. Bir dammeti damme iledir. Refali. Ama o zamme ne oldu halde? Mukadderan. Mukadder. Niye açığa çıkamaz? Çünkü vav ve ya üzerine dammenin açığa çıkması ağırdır. Ondan sonra damme ne diyor? Halet-i refi takdiren zamme ile. Yed'u ve yarmi. Yed'u. Ne diyeceğiz? Ahir harfi illet olduğu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari olmak üzere mureptir. Halet-i ref'i takdiren zamme ile. Niye takdiren? Baba zamme ağır. Yed'u. Yarmi. Ahir harfi illet olduğu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari olmak üzere mureptir. Halet-i ref'i takdiren zamme ile. Daha irabı neyle olucudur? Vel fethati. Fethayla ama o fetha ne oldu halde? Lafzan. Değil mi? Hafif olduğundan dolayı. Fetha hafif. Dolayısıyla melfuz oluyor. Len yed'uve. Len yed'uve. Ve len yermiye. Ahir harfi illet olduğu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari olmak üzere mureptir. Haletin nasbı lafzen fetayla. Üç hal. İki hareke bir hazır. İrab tam. Hareke mal hazır. Tamam. Daha neyledir? İrabı vel hazfi. Yani bi hazfil vavi vel ya'i fi halil cezmi. Cezim halinde vaviye hasbediliyor. Örnek. Lem yağzı ve lem yarmi. Lem yağzı. Ahir harfi illet olduğu halde lem yer mi aynı şekilde ahir harfi illet olduğu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari olmak üzere mureptir. Haleti cezmi lafzen illet harfinin hazfıyla. Üç hal, iki hareke bir hazf, irabtan hareke mal hazf. Vel muzari'ul mu'tellul ahir, yine ahir illetli olan fiil muzari ama neyle illetli? Bil elifi. Yerda, yakşa gibisi. Bid dammeti vel fethati takdiren. Bak şimdi. Hem ref'i hem nasb'ı irab takdiri. Niye? Elif çünkü hareket kabul etmez. Ne dammeyi alır ne fetayı alır. O zaman bid dammeti yani i'rabuhu kainun bid dammeti vel fethati evet takdiren. Mukadder olduğu haldedir. Tamam mı? Mukadderdir. Yani li'ennel elife la yakbelül hareke. Hareke kabul etmez. Yerda ve len yerda. Yakşa ve len yakşa. Yerda. Ahir harfi illet olduğu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari olmak üzere mureptir. Hali tarafı takdiren zammeyle. Yerda yu. Ve len yerda. Yerda. Ahir harfi illet olduğu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari olmak üzere mureptir. Söyle. Haletin nasbı takdiren fethayla. Len yerda ye. Elif olduğu için elif ne yapmaz? Elife kalbediliyor yani. Vav harfi illet mutarik ma kablu meftu. Vav elife kalbedildi. Ya harfi illet mutarik ma kablu meftu. Ya elife kalbetti. Vav diyorum ya. Yerda yu. Ya harfi illet mutarik ma kablu meftu. Ya elife kalbetti. Yerda. Ve len yerda ye. Ya harfi illet mutarik ma kablu meftu. Ya elife kalbetti. Len yerda. Dolayısıyla elif hareket kabul etmediğinden dolayı ref'inde de nasbında da İraf takdiri oluyor. Vel hazfi. Hazf iledir. Yani illet harfi hazf ile o zaman İraf ne oluyor? Lafzi oluyor yani. Tamam. Bi hazfil elifi fi haletil cezmi. Cezim halinde elifin hazf ile olur. İraf dolayısıyla lafzidir. Lem yarda. Lem yarda. Ahir harfi illet oldu halde. Ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari olmak üzere mureptir. Haleti cezmi lafzen ahirindeki illet harfinin hazf ile. Üç hal, iki hareke, bir hazır, irabı tam, hareke, mal, hazır. Ve yertefi'u. Ve yekünü merfu'an yani. Ve yertefi'u merfu olur. El fi'lül muzari'u, fiil muzari merfudur. Merfu fiil muzari denir. Mamuldür, mamul merfudan. Nevasıp ve cevazımdan hali olan fiil muzari. Öyle söylüyorduk. Ne vakitte merfu oluyor? İza tecarrade. Soyulduğu zaman da hali olduğu zaman fiil muzari neyden? Ani nasibi vel cazimi, nasbeden bir lafızdan ve cezmeden bir lafızdan. Yani en len key izen yoksa, mukadder en yine yoksa, ondan sonra lem lemma emirle münnehilâzı in mehma ma men eyne meta enna eyyü haythuma idma idama, bu cezmedicilerin biri yoksa, el hali el fi'lül mudari el hali an nevâsib el cevâzim yekûnül fi'lül mudari merfu'at, o zaman merfu'at nahvu yekûmmu, bak yekûmmu merfu'at, niye merfu'at? لِتَجَرُّدِهِ عَنِ النَّاسِبِ وَالْجَاسِبِ يَقُومُ زَيْدٌ يَقُومُ ahire harfi sayı oldu halde ahirine merfu zamiri bitişmeyen fiil muzari olmak üzere muğreptir, halitir ref'i lafzın zammeyle 3 hal 2 hareke 1 hazıf irab tam hareke maal hazıf tamam ve yentasibu.